Pada, jest już 18. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Dystans i maseczka. Eksperci apelują o przestrzeganie zasad sanitarnych, które hamują rozprzestrzenianie się koronawirusa. Polsko-amerykańską umowę rozszerzającą współpracę obronną ratyfikuje jutro prezydent Andrzej Duda. Dobiegają końca przygotowania do obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Jednym z najważniejszych wydarzeń akcja Niepodległa do hymnu. O przestrzeganie zasad sanitarnych, które spowalniają rozprzestrzenianie się koronawirusa, apeluje anestezjolog ze szpitala MSWiA w Warszawie, dr Dominik Drobiński. Jego zdaniem stosowanie maseczek, mycie rąk i unikanie kontaktów z osobami potencjalnie zakażonymi to najskuteczniejsze metody walki z epidemią. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia podkreślił, że szczególnie osoby chore powinny dbać o dystans społeczny i poddawać się samoizolacji. Okazuje się, że większość osób, które chora przychodzi do pracy, jest nosicielem wirusa SARS-CoV-2 i w niechciany sposób zaraża kolejne osoby. Chciałbym przestrzec wszystkich. Jeśli jesteście chorzy, zostańcie w domu. Chronicie wtedy przede wszystkim swoich kolegów, swoich współpracowników, swoich znajomych. Dziś potwierdzono prawie 25 tysięcy nowych przypadków koronawirusa. Wczoraj blisko 28 tysięcy i było to najwięcej od początku pandemii. Eksperci mówią, że za kilka dni będzie wiadomo, czy wprowadzone obostrzenia przyniosły trwały efekt. Jutro prezydent Andrzej Duda ratyfikuje umowę rozszerzającą współpracę obronną pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch przypomina, że konsekwencją ratyfikacji umowy będzie m.in. uruchomienie 5. Korpusu Amerykańskiej Armii w Poznaniu. Będzie to struktura dowódcza mająca wpływ na działanie amerykańskich wojsk w Europie. To ma całkiem praktyczny wymiar, bo to jest element przygotowania przez państwo nasze polskie we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi zdolności do przyjęcia w razie potrzeby kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy amerykańskich. Nie tylko ich zakwaterowania, nie tylko zabezpieczenia bazy logistycznej, ale przede wszystkim kierowania ich działaniami. To jest właśnie ten element naszej polityki odstraszania. Oficjalne otwarcie dowództwa 5. Korpusu Sił Lądowych USA z siedzibą w Poznaniu ma odbyć się jeszcze w tym miesiącu. Ma tam pracować około 200 amerykańskich żołnierzy. W ramach umowy nasz kraj zobowiązał się także do wybudowania infrastruktury, która będzie zdolna do przyjęcia co najmniej 20 tysięcy żołnierzy. Szef brytyjskiej dyplomacji gratuluje zwycięstwa Joe Bidenowi i zapewnia, że obawy dotyczące Brexitu są bezpodstawne. Rząd w Londynie chce wprowadzić ustawę, która łamie zeszłoroczne porozumienia z Unią w sprawie granicy w Irlandii, która dla prezydenta elekta jest ważną kwestią. Wynik wyborów jest bardzo jasny, mówi szef brytyjskiej dyplomacji. Joe Biden to prezydent elekt z największą liczbą głosów w historii. Kamala Harris to pierwsza kobieta, która będzie wiceprezydentem. Gorąco im gratulujemy i oczekujemy na współpracę z nową administracją. Na przykład w sferze walki ze zmianami klimatycznymi, ważnej dla rządu Borisa Johnsona. A Brexit? Joe Biden, katolik pochodzenia irlandzkiego, zwolennik Unii Europejskiej, ostrzegał wcześniej, że ceną wyjścia z Unii nie może być naruszenie stabilności w Irlandii. Ale Dominic Raab zapewnia w BBC. Nigdy nie zrobimy niczego, co zagroziłoby porozumieniu wielkopiątkowemu, nie postawimy na granicy infrastruktury, a jeżeli Unia zrobi to samo, to problem będzie rozwiązany. Dziś wybory na pierwszych stronach niemal wszystkich gazet na Wyspach. Śpiący Joe obudził Amerykę, to konserwatywny Sunday Times. Nowy świt dla Ameryki, to lewicowy Independent. O wyborach pisze też lokalna gazetka z hrabstwa na południu Szkocji. Tytuł? Właściciel klubu golfowego w południowym Ayrshire przegrywa wybory. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Akcja Niepodległa do hymnu i wirtualny festiwal Niepodległa na krakowskim Przedmieściu to najważniejsze wydarzenia tegorocznego obchodów Narodowego Święta Niepodległości. W tym roku ze względu na pandemię będą się odbywały zdalnie. Polacy mogą włączyć się w świętowanie we własnych domach, także za pośrednictwem Polskiego Radia, mówi Wojciech Kirajczyk, zastępca dyrektora Biura Programu Niepodległa. Dzięki temu mogą w nich wziąć w bezpieczny sposób udział miliony Polaków w kraju i za granicą. Jak co roku osią naszych działań jest kampania społeczna Niepodległa do hymnu, w której zapraszamy Polaków i przyjaciół Polski do tego, żeby 11 listopada o godzinie 12 zebrać się w gronie najbliższych i zaśpiewać Mazurek Dąbrowskiego. Anteny Polskiego Radia będą odgrywały hymn państwowy w pełnej wersji. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nadchodząca noc i poniedziałek pochmurny, ale bez opadów. W nocy i jutro rano mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. W nocy do 7 stopni, jutro od 8 na południu, do 9 w centrum i 11 na Podlasiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 26 lutego 2017 roku sceną studia imienia Agnieszki Osieckiej zawładnęło ciężkie granie. Wystąpiła Lux Torpeda w nienagannej formie i z mocnym, jak zawsze, przekazem. Retransmisja tego koncertu na antenie Trójki. Dziś, tuż po godzinie 19. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, to Cleo. Cześć, Cleo. O, Marian, cześć. To wy się znacie? Się znamy na promocjach, Barbara. Black Weeks w Media Expert. Na przykład zmywarka do zabudowy Siemens teraz za jedyne 1690, taniej o ponad 300 zł. Samsung Smart TV 70 cali teraz za jedyne 2990, taniej o ponad 600 zł. Wszyscy razem w Media Expert. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Kamerinicz, organizowany przy wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydenta Miasta Torunia oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na festiwal zapraszają partnerzy medialni Telewizja Polska, Rzeczpospolita i Wirtualna Polska. 14-21 listopada. Zapraszamy do Torunia i na wirtualną platformę www.energakamerinicz.pl. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. W Stop Cafe wiemy, jak dojść do perfekcji w robieniu mocnej i aromatycznej kawy. Wkładamy w to wiele serca, dlatego Polacy uwielbiają naszą kawę. Teraz kupisz ją w zestawie z ciastkiem w promocyjnej cenie. Zapraszamy do Stop Cafe na stacjach Orlen. Więcej na stopcafe.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 18. Trzecia strona medalu. Dobry wieczór, tu trzecia strona medalu. Zapraszamy na drugą godzinę sportu w Trójce. Tomasz Gorazdowski i Mateusz Fusiarz. Na początek przypominamy sportowe wydarzenia dnia. W Polsce był to niewątpliwie piłkarski klasyk. Legia grała z Lechem i Legia wygrała z Lechem 2-1, strzelając gola w ostatniej akcji meczu. Bohaterem Rafa Lopez, były piłkarz Krakowi zresztą. Trwają mecze Rakowa z Wisłą Kraków, jest bezbramkowy remis, a także Manchesteru City z Liverpoolem, tutaj na Etihad 1-1. A w tenisie sukces Huberta Hurkacza, który zwyciężył w finale debla halowego turnieju ATP w Paryżu. Polak i Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime wygrali z Chorwatem Mate Pawiciem i Brazylijczykiem Bruno Soareszem 6-7, 7-6 i 10-2 w super tiebreaku. W singlu z kolei w Paryżu Rosjanin Daniil Miedwiediew pokonał w finale Niemca Aleksandra Zwieriewa 5-7, 6-4 i 6-1. Słoweniec Primož Roglič z grupy Jumbo-Visma wygrał po raz drugi z rzędu kolarski wyścig Vuelta Espania, a 18 etap wygrał akurat Niemiec Pascal Ackermann, który wyprzedził Irlandczyka Sama Benetta i swojego rodaka Maxa Cantera. W klasyfikacji końcowej Roglič wyprzedził o 24 sekundy Carapaza, a o minutę i 15 sekund Brytyjczyka Hugh Cartiego. No i jeszcze na koniec rajdy. Norweg Andreas Mikkelsen wygrał rajd Węgier, czwartą rundę rajdowych samochodowych mistrzostw Europy, a na 15 miejscu w klasyfikacji generalnej rajdu uplasował się Miko Marczyk. Siódmy był w kategorii junior do lat 28. Pecha miał wczoraj. Naprawdę wszystko się posypało po tym, jak złapał gumę, kapeć i wszystko się tam popsuło. No ale właśnie, tak to rajdy wygrywa ten, kto dojeżdża do mety. 22 i 7 trójek. 22 i 7 trójek. Czekamy na Państwa telefony. Proszę do nas dzwonić. Trust you. Tak, o siatkówce pewnie będziemy mówić jeszcze za jakiś czas, albo nie, w zależności od tego, jak się będzie układać sytuacja. Na pewno teraz będziemy mówić o lekkiej atletyce. Gwiazd sportu w naszej dzisiejszej audycji nie brakuje. Była Iga Świątek, teraz czas na Marcina Lewandowskiego, którego kibicom lekkiej atletyki przedstawiać oczywiście nie trzeba, nawet tym, którzy niespecjalnie interesują się biegowymi osiągnięciami. Polecamy wszystkim tym spojrzenie Marcina na życie, także teraz w czasie pandemii. Podczas cyklu organizowanego przez PKO Bank Polski spotkajmy się w Rotundzie. Z naszym mistrzem rozmawiał Krzysztof Uniewski. Ja gdzieś, Marcin, wyczytałem, czy to prawda, że ty zamiast wybrać się na zgrupowanie wysokogórskie do Kenii, to będziesz trenował w Warszawie, bo tutaj da się robić taki trening? Widzisz, takie dziwne czasy, jakie do nas przyszły właśnie. Sportowcy z reguły uciekają z dużych miast, szczególnie ze stolicy, po to właśnie, żeby trenować w jakichś fajnych warunkach. U mnie sytuacja na świecie doprowadziła do tego, że prawdopodobnie w tym sezonie będę kontynuował właśnie zgrupowania w Warszawie. I o tyle dziwne jest to, że właśnie przyjeżdżam do dużego miasta, gdzie teoretycznie nie ma gdzie biegać, nie ma wielkich parków, gdzie możemy wyjść, pobiegać sobie. Za to są inne możliwości, które zostały od niedawna tak naprawdę stworzone w Warszawie. Mianowicie miejsce nazywa się Airzone. To miejsce, zamknięte pomieszczenie, parę pomieszczeń, gdzie będzie symulowana wysokość, jaką sobie wybierzemy. Powiedzmy, chcemy się trenować na wysokości 2700. Tak będzie wszystko ustawiane, żebyśmy na tej wysokości trenowali. A to będzie trening na bieżni mechanicznej? Będą właśnie treningi na bieżni mechanicznej. Oprócz tego jest tam też siłownia i być może będzie dla nas możliwość tam spania jeszcze. Zobaczymy w tych warunkach, ale najważniejszy jest dla mnie oczywiście trening na bieżni, trening siłowy, czyli przerwana hipoksja. Jak się nie ma, co się lubi, co się ma, że tak powiem. Skoro granice są zamknięte, skoro nie możemy wyjeżdżać na obozy wysokogórskie, to będziemy symulowali to u nas na miejscu w stolicy. Polak sobie potrafi poradzić nawet w trudnych warunkach. Czy będziesz trenował sam, czy ze swoim teamem? Z całym teamem jedziemy. Z całym teamem to brzmi bardzo, bardzo... Górnolotnie. Dokładnie. A nasz cały team to, czyli jestem ja i Adam Krzot. Oprócz tego będzie z nami jeszcze trener kadrowy Piotr Roskowski. Koordynował to oczywiście wszystko będzie z daleka mój brat, czyli nasz trener Tomasz Lewandowski. Będzie z nami jeszcze też fizjoterapeuta, czuwał nad naszym zdrowiem. No i tak to wygląda. I przyjedziemy tu i zasuwamy. Wywołałeś temat swojego brata, Tomka Lewandowskiego. Rozumiem, że te historie sprzed roku, kiedy tam doszło do pewnych nieporozumień, już są dawno za wami i pracujecie w zgodzie. To znaczy, no ja nie jestem takim typem człowieka, żeby, nie wiem, ubolewać, płakać czy się rozczulać. Ja to całkowicie wykasowałem. Z Tomkiem zasuwamy. Tomek jest naszym trenerem. No niestety nie jest trenerem kadrowym, nie może opiekować się z nami na co dzień. Bardzo przykro, bo nie powinno mieć miejsca taka sytuacja. Jednak stało się, nie załamujemy się, trenujemy dalej z Adamem właśnie pod okiem Piotra Roskowskiego, ale plany otrzymujemy od Tomasza Lewandowskiego. I nic się nie zmienia. Cel się nie zmienił, zmieniła się tylko data, czyli Tokio 2021. I wierzysz w to, że igrzyska odbędą się za rok? Taką mam nadzieję. Do tej pory imprezy masowe dalej można organizować w jakiś sposób. Oczywiście są pewne restrykcje, ograniczenia, ale jednak te biegi, promowanie sportu, zdrowego trybu życia, no dalej jest aktywne i myślę, że gdyby tego nie było, to naprawdę byłby dużo większy powód do załamania wielu ludzi niż ta obecna sytuacja, która teraz się dzieje. Wspomniałeś o swoim celu, że cel się nie zmienił. Tym celem jest oczywiście medal olimpijski, bo tylko takiego krążka brakuje ci po stronie twoich sukcesów. Nie zakończyłem swojej jeszcze przygody ze sportem. Ambicje są dalej wielkie. Dalej chcę zdobywać medale największych imprez. Chcę poprawiać rekordy Polski, żeby moje nazwisko zapisało się w historii polskiego sportu jak najdłużej. I taki jest cel i ja dalej do tego mierzę. Mnie koronawirus nie złamie. Mało tego. To mi dodaje naprawdę dużo więcej motywacji po to, żeby pokazać, że można i bez tego. Rozmawialiśmy przed nagraniem a propos koronawirusa o tym, że wiele osób popada w depresję, bardzo źle znosi ten czas. A ty mówisz, że to jest doskonały czas dla ciebie. Ja po prostu z każdej rzeczy staram się wyciągnąć jakieś pozytywy. Jakie widzisz? Jakie widzę? No. Że świat większe tragedie widział, że tak powiem. Dalej możemy robić swoje, być może są pewne ograniczenia, ale dalej możemy biegać, zasuwać, spełniać swoje cele, marzenia. Ja jestem tego czystym przykładem i mam nadzieję właśnie, że chociażby tutaj część widzów, którzy nas teraz oglądają, zmotywuje ich to do działania, że jednak można, że skoro Lewandowski może, no to czemu nie my? No i rodzina macie w końcu na miejscu. To jest olbrzymi plus, tak jest, wyciągnęłeś to ode mnie z ust, nie powiedziałem tego. Spędziliśmy w czasie wirusa wiele fajnych tygodni z rodziną. W mojej karierze dotychczasowej do tej pory to się nie zdarzyło nigdy. Ja jestem w roku około 280 dni w roku poza domem, a teraz przez wirusa spędziłem ponad 3 miesiące ciągiem w domu. Także dla mnie osobiście to było mistrzostwo świata, móc siedzieć w domu z rodzinką, z najbliższymi. Także cieszę się bardzo i mówię, trzeba wyciągnąć z tego plusy i mnie to bardzo motywuje. Pewnie powiesz, że mistrzostwem świata jest też to, że gdy nie macie w domu, to ciężar wychowywania córek spoczywa na twojej żonie. Kiedyś cię o to pytałem, poznaliście się jeszcze w szkole podstawowej. Ona nie wiedziała, na co się pisze, takich użyłeś słów wówczas. Przypomniały mi się słowa i w ogóle wydarzenie z zeszłego roku. Nie, przepraszam, no bo w tym roku, na początku tego roku. Za zasługi zeszłego roku, ale było w tym roku, czyli Pal Mistrzów Sportu. Wziąłem 10 najlepszych sportowców w Polsce. Wszedłem tam na scenę i powiedziałem, że ten medal, brązowy medal Mistrzostw Świata, który przywiozłem, dedykuję mojej żonie właśnie, a choć tak naprawdę jej należy się złoty medal za to wszystko, co robi właśnie, jak to znosi ciągle moje wyjazdy, rozłąki. Wybudowała praktycznie nasz dom, sama mnie przy tym nie było, ona tam ciągle siedziała, kierowała budową, urządzała nasze mieszkania. Kobieta siedmiorga talentów. Człowiek orkiestra, że tak powiem. Marcin, gdybym cię zapytał o twoje sukcesy, wymieniłem te najważniejsze, czyli złoto na stadionie na 800 i brąz na 1500, to który z tych sukcesów cenisz wyżej? Da się w ogóle to porównać? Ciężko jest porównywać, bo tak naprawdę od tego pierwszego sukcesu, który wspomniałeś, złoto na Mistrzostwach Europy 800 metrów, to był rok 2010, sporo czasu temu, minęło 10 lat, minęła dekada, ja dalej jestem na scenie największych stadionów na świecie, zdobywam medale właśnie, chociażby ten brązowy medal Mistrzostw Świata. Ciężko jest to porównać, bo to są całkowicie inne okresy w moim życiu i w mojej karierze. Myślę, że dla kibica dużo bardziej wartościowy jest złoty medal Mistrzostw Europy, bo jakby nie było, jestem mistrzem wtedy, tak? A za ciebie? Kibice potrzebują mistrza. Dla mnie osobiście zdecydowanie brąz Mistrzostw Świata, dużo bardziej go sobie cenię, dużo bardziej ważniejszy. Modlę się przy każdym modlitwie codziennie, dziękuję za ten medal i jako jedynego go wymieniam, że tak powiem, w swojej modlitwie. Przestawiłeś się na 1500 metrów dlatego, że uznałeś, że będzie ci łatwiej wywalczyć krążek na Igrzyskach Olimpijskich właśnie na tym dystansie? Nie, ja od samego początku mojej kariery, tak naprawdę jeszcze na początku przygody ze sportem, bo wtedy nie można nazwać tego jeszcze karierą, ciągle wiedzieliśmy z moim bratem, z trenerem, z Tomaszem Lewandowskim, że moja przyszłość to będzie bieganie 1500 metrów. Aż w końcu przyszedł dzień, kiedy stwierdziłem, no, że już nie ma czasu, jestem coraz starszy, a nie młodszy, juniorem już nigdy nie będę, że tak powiem, także to był moment taki ostateczny, żeby przerzucić się na dystans 1500 metrów. Ostatecznie mówię w tym kierunku, że żeby przygotować się odpowiednio na Igrzyska Olimpijskie, które miały odbyć się w zeszłym roku, to był ostatni gwizdek właśnie, żeby jakoś w pełni do tego się przygotować. A gdyby ktoś z Państwa miał ochotę posłuchać Marcina dłużej, to godzinna rozmowa jest dostępna na kanale Spotkajmy się w Rotundzie na YouTubie, a także na stronie Trójki, bo Marcin był przed miesiącem gościem Sportowej Trójki pod Księżycem i tam nie tylko opowiadał, ale też puszczał swoją własną muzykę. 21 minut temu była godzina 18. Zakończyły się pierwsze połowy w spotkaniach Rakowa-Częstochowa z Wisłą Kraków. Jest 0-1 i Manchester City z Liverpoolem. Tam jest 1-1, choć mogło być 2-1, bo Kevin De Bruyne nie wykorzystał karnego. W meczu Bayer Leverkusen Borussia Mönchengladbach, który trwa 0-1. A my teraz trawiastą murawę zamieniamy na tafle lodu. Tydzień temu w Tomaszowie Mazowieckim zakończyły się Mistrzostwa Polskie w łyżwiarstwie szybkim na dystansach. No i był to dla wielu naszych reprezentantów pierwszy od niemal 8 miesięcy start w zawodach o stawkę w ogóle. Panczenistów pandemia dotknęła wyjątkowo. Nie dość, że poprzedni sezon zakończono przedwcześnie, to wiadomo, że w obecnym do końca tego roku nie odbędą się żadne zawody Pucharu Świata. Dlatego też Mistrzostwa Polski były tak ważne i dlatego też w trzeciej stronie medalu gościmy Angelikę Wójcik, która w zawodach wywalczyła 3 medale. Srebrny w sprincie drużynowym i 2 brązowe na 500 i 1000 metrów. To znaczy tak, no wcześniej już na pewno były przygotowania na lodzie. Powiem tak, treningowo wszystko, naprawdę wszystko optymalnie szło. Czułam się bardzo stabilna na treningach, byłam w stanie cały czas progresować. Też właśnie zawody przed, edycja taka międzynarodowa, którą startowaliśmy w Incel, tam to już była czasowo bardzo dobra zapowiedź, że mocno wystartuję w tym sezonie na początku. 0,2 w zasadzie zabrakło mi do mojego czasu na 500 metrów od życiówki, którą osiągnęłam na Mistrzostwach Świata w Salt Lake City. Moje zresztą pierwsze seniorskie Mistrzostwa Świata, więc tamten sezon naprawdę był taki już na poważnie intensywny. Te czasy, które tak treningowo startowałam, bardzo dobrze zapowiadały. Liczyłam oczywiście na złoto, no niestety z obu dystansów wynika, że jeszcze tutaj na poziomie krajowym jest dość dużo do pracy. Uchodzisz w środowisku za taką dziewczynę, która potrafi tak bardzo fajnie i analitycznie i tak konkretnie podejść do tematu. Chciałem zapytać o Karolinę Bosiek, bo niespodziewanie myślę, ale ona się okazała taką największą gwiazdą tych Mistrzostw Polski. Nawet sama w jednym wywiadzie podkreślałaś, że dobrze, że jest ktoś taki, kto tak wyskoczył, bo wtedy my, sprinterki, mamy do kogo cisnąć i wiemy, że jest dużo jeszcze do zrobienia. Karolina już od dawna zapowiadała się bardzo dobrą zawodniczką. Myślę, że jednak my, sprinterki tutaj, gdzie trenujemy pod taką już ukierunkowaną specyfikację, jednak możemy się na niej wzorować. No nie szukujmy się, Karolina Bosiek jest tytanem pracy, więc naprawdę super wzór dla nas, inspiracja przede wszystkim. No generalnie ja uwielbiam pracować, ale mam też takie podejście, żeby to był mądry trening, tak? Więc lubię wychodzić ze swojej strefy komfortu, jednak o wiele bardziej przytłaczające jest dla mnie to, gdy naprawdę chcę coś z siebie wykrzesać w kluczowych momentach, czyli czy to na zawodach, czy na ważnych treningach, a nie ma z czego. Więc wydaje mi się, że takie optimum treningowe jest najważniejsze, żeby utrzymać, żeby po prostu w najważniejszych występach pokazać swoją najlepszą stronę. Wspomnieliśmy, że to było 8 miesięcy bez takiego poważniejszego startu, tak też były te mistrzostwa zapowiadane. Ten czas pandemii, powiedz, jak go spędziłaś, bo jednak wszyscy sportowcy byli gdzieś pozamykani, trzeba było sobie jakoś ten czas samemu organizować. Wiemy, że ten okres z marca, kwietnia, który był najgorszy, później nam się troszkę rozluźnił i znowu wracamy do punktu wyjścia tak naprawdę, bo znowu zamykamy się w domach. Jak to wyglądało u ciebie i być może będzie wyglądało w najbliższych tygodniach, miesiącach? Szczerze powiedziawszy, po ostatnich zawodach minionego sezonu, czyli akademickich mistrzostw świata, no to była taka jedna wielka niewiadoma. Nigdy się z czymś takim spotkałam. Myślę, że dla nas wszystkich to jest nowość, że tak ciężkie czasy nastały. No ja szczerze powiedziawszy nie staram się jakoś na tyle pozwalać, żeby ta pandemia wpływała na mój mental treningowy, na to jak ja pracuję, czy to w sezonie przygotowawczym, czy w sezonie startowym. Po prostu staram się robić to, na ile pozwalają mi aktualne możliwości. Warto było jednak uczestniczyć w tym wolontariacie, który zorganizował tutaj rzecznik prezydenta naszego miasta w Lubinie. Super doświadczenie. Pomagałam seniorom. Po prostu z bliska osobiście doświadczyłam, jak ciężko tutaj jest funkcjonować osobom starszym, które przede wszystkim boją się, tak? Gromadzić się gdzieś chociażby w sklepach, czy nawet potrzebują pomocy z wyniesieniem śmieci, czy z wyprowadzeniem psa. To było bardzo dobre doświadczenie. A kiedy już ten okres był taki letni, gdzie się to rozluźniło, tak? Nie było tyle zachorowań, ta panika gdzieś tam też tak opadła, no to ja oczywiście już stricte skupiałam się na sezonie przygotowawczym i po prostu starałam się zrobić tyle, ile mogłam. No i wiemy, że ten sezon przygotowawczy, dopóki nie było informacji, że te zawody Pucharu Świata ostatecznie w tym sezonie się nie odbędą, pewnie szedł takim swoim normalnym torem, a kiedy doszła do ciebie ta informacja, że tych zawodów ostatecznie nie będzie, to co poczułaś? Pomimo wszystko, to co się dzieje, to jakie tutaj decyzje podejmuje Unia Łyżwiarska, ja i tak muszę się skupiać na swojej pracy, ponieważ wiem, że to mi nic nie da tutaj tak jakby rozluźnianie się czy zbyt mocne obserwowanie tego, co się dzieje. Po prostu wiem, że jest wiele zmiennych, jeśli chodzi o mój performance, które po prostu z tymi warunkami, które zostały mi dane, mogę to wykorzystać i tutaj popracować gdzieś nad sobą, więc mam po prostu nadzieję, że jednak te najważniejsze zawody sezonu, czyli Mistrzostwa Świata w Chinach się odbędą i na tym się aktualnie skupiam. A kiedy miałyby się odbyć? Miejmy nadzieję, że one nie będą przesunięte, więc zazwyczaj Mistrzostwa Świata są odgrywane w lutym. Tutaj na razie Mistrzostwa Europy są przesunięte o tydzień, a miejmy nadzieję, że w lutym już normalnie wystartujemy o planowanym czasie w Mistrzostwach Świata. Mówisz o Mistrzostwach Świata, ale kwestia Igrzysk Olimpijskich. Teraz wprawdzie mamy cały czas, myślę, duże zamieszanie z Tokio 2021, bo tutaj drżymy, czy ta letnia impreza się odbędzie, ale myślę, że też w głowie gdzieś tam wam hula Pekin 2022. Tak, oczywiście. My tutaj jesteśmy sportem zimowym. Zobaczmy, jak mocno to wpłynęło jednak na zawodników, którzy już się przygotowywali do letnich igrzysk. No, jest to bardzo ciężka sytuacja. Ja oczywiście bardzo współczuję naszym reprezentantom, którzy mieli nadzieję na występ. No i oczywiście część też doświadczonych zawodników planowała, z tego co słyszałam, skończyć karierę po tych igrzyskach. No niestety będą musieli jeszcze troszeczkę popracować i dotrwać do tych igrzysk, które miejmy nadzieję się odbędą. No jak widzimy, na sporty zimowe też to wpłynęło i też niestety mamy dość mocno poprzestawiony kalendarz, więc cieszymy się, że na razie możemy startować na swoim podwórku. Angelika, to jeszcze na koniec jedno pytanie, bo mówimy tylko cały czas o startach, o treningu, o tym, że jesteś bardzo mocno zaangażowana i też bardzo dobrze w panczeny, ale chciałem cię zapytać w ogóle, co u ciebie, tak poza sportem? Co u mnie? Oczywiście powiem o bardzo pozytywnych rzeczach. Aktualnie udaje mi się studiować na drugim stopniu. Obroniłam pracę licencjacką, więc jeśli chodzi o studia, to idę do przodu. Oczywiście studiuję na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach o profilu zarządzanie. Także poza sportem moje studia idą do przodu. No i też tutaj dość taka ciekawa przewrotność, jeśli chodzi o tą pandemię. Dzięki temu, że kolokwialnie troszeczkę przysiadłam w domu i miałam czas na jakieś tam kwestie towarzyskie, to poznałam osobę bliską mojemu sercu. Jest byłym sportowcem, siatkarzem plażowym był. To też jakiś tam czynnik życiowy, który jednak dodaje mi troszeczkę takich endorfin i chęci do życia. I bardzo serdecznie pozdrawiam Martina Chiniewicza. Słuchaj, myślę, że teraz nie jednemu facetowi, który słuchał tej rozmowy, spłynęła łezka po poliku. No ale taka rzeczywistość, ale też oczywiście wielkie gratulacje. Angelika Wójcik była gościem trzeciej strony medalu. Myślę, że jeszcze nie raz do usłyszenia w Trójce. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. 18.32, trzecia strona medalu. Teraz czas na kolarstwo, bo zakończył się dzisiaj wyścig Vuelta Espania. Zakończyło się chyba kolarstwo na ten rok, a o tym porozmawiamy z Arleną Sokalską, Polska Times. Dobry wieczór, Arlena. Czy nas słychać? Dobry wieczór. Słychać nas znakomicie i my cię słyszymy. Koniec dzisiaj Vuelty, która zakończyła się tak, jak się zaczęła, czyli zwycięstwem Primoża Roglicza, ale mam wrażenie, że to, co działo się na trasie, powinno tych, którzy oglądali i uczestniczyli w tym w jakiś sposób, zadowolić. Tak, zdecydowanie. Wszystkie trzy wielkie tury w tym roku były wyśmienite i również Vuelta Espania. Walka o zwycięstwo toczyła się do przedostatniego etapu i naprawdę brakowało już niewiele, żeby Primoż Roglic przegrał swój drugi wielki tur w tym sezonie. Udało mu się obronić czerwoną koszulkę lidera i trzeba powiedzieć jasno, że to był chyba najlepszy kolarz tegorocznego takiego dziwnego sezonu, no bo tutaj drugie miejsce w wielkiej pętli, zwycięstwo we Vuelta Espania, monument, Liège-Bastogne-Liège, no każdy kolarz za takie coś dałby się pokroić, zdecydowanie. No ja właśnie wracam pamięcią do Tour de France, gdzie właściwie no ta jazda indywidualna na czas na koniec pogrążyła Primoża Roglicza, wygrał wtedy Tadej Pogacar. Tutaj, tak jak wspomniałaś, też było niedaleko od tego, żeby gdzieś to zwycięstwo we Vuelcie się wymknęło. No tutaj rywale Primoża Roglicza na pewno już zauważyli, że jego głównym problemem jest to, że on ma najsłabszy trzeci tydzień wielkiego turu, więc to jest ten moment, kiedy naprawdę można go atakować i Roglicz ma wtedy problem z tym, żeby się obronić, więc myślę, że na pewno już sobie to wszyscy w kajecikach zapisali, że tak jest. Powiedz, Arlena, zastanawiamy się, jako że podsumowujemy już niejako sezon kolarski, przynajmniej ten na szosie. Jak kolarstwo w ogóle obroniło się w czasie pandemii? Czy się obroniło? I czy się obroniło, tak. Nie było kibiców, nie było komu wspierać kolarzy na trasach, ale jednak jechali. Tak, wydaje mi się, że się obroniło całkiem nieźle, bo już teraz wiemy, że można rozgrywać wyścigi kolarskie nawet wtedy, kiedy jest ta druga fala i tych osób zakażonych jest w każdym z tych krajów coraz więcej. No tutaj Vuelta odbywała się na przykład pod hasłem La Vuelta en Casa, czyli Vuelta w domu. Nie wychodź na jezdnię, na szosę, nie jedź w góry, oglądaj w telewizji. Faktycznie tych kibiców było mniej, zwłaszcza tutaj podczas Vuelta Espania. To być może się w czasie Vuelty, jak mówisz, udało, natomiast nie do końca chyba, jak oglądaliśmy przekazy z Tour de France, się udało, bo kibiców jednak na trasie było sporo. Tak, ale pamiętajmy, że Tour de France rozgrywał się latem, kiedy tych zakażeń było mniej i wszyscy mieli nadzieję, że po prostu nie będzie tej drugiej fali. Natomiast tutaj mówię o takim przypadku skrajnym, kiedy we wszystkich krajach tych przerostów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, a mimo to wyścigi kolarskie jadą i co więcej, no na przykład na Vuelcie nie było żadnego zakażonego kolarza, co też jest niezwykle, niezwykle istotne. Owszem, kolarze się zarażają, ale najczęściej poza wyścigami. Wtedy, kiedy wychodzą z tych zbudowanych przez organizatorów wyścigów tak zwanych baniek. Więc to też jest dobry prognostyk na przyszły sezon, który mam nadzieję będzie już rozegrany w takich normalnych terminach, czyli klasyki wiosną, Tour de France w lipcu i tak dalej. No jak już podsumowujemy kolarstwo, to jeszcze może dwa słowa o naszych kolarzach, tak? Wiemy, że we Vuelcie tutaj na etapowe zwycięstwa raczej nie liczyliśmy, ale w Giro czy też w Tour de France patrzyliśmy chociażby na Rafała Majkę czy Michała Kwiatkowskiego. No Michał Kwiatkowski myślę, że chyba trochę czuje niedosyt po tym sezonie, bo on ma to swoje zwycięstwo etapowe na Tour de France oczywiście, a potem w tych klasykach był zawsze bardzo wysoko, ale nigdy to nie pozwalało mu sięgnąć po zwycięstwo, więc myślę, że on tutaj czuje taki niedosyt, pewnie kibice trochę również, ale to trzeba podkreślić, że to prezentował bardzo wysoką formę i naprawdę był w czołówkach w większości klasyków, w których startował. Rafał Majka tutaj, no to Giro chyba nie uzna za udane, no ale to trudno walczyć z własnym organizmem. On miał po prostu, rozchorował się w trakcie i to dotyka bardzo wielu innych kolarzy. Pamiętajmy o tym, że oni podczas tych trzytygodniowych wielkich turów naprawdę jadą na oparach swoich organizmów i to czasami się po prostu tak kończy. Więc nie był to jakiś specjalnie udany sezon dla polskiego kolarstwa, ale był całkiem niezły. Wiemy, że jeśli chodzi o kolarstwo, Tak jest. Wiemy, że jeśli chodzi o kolarstwo szosowe, no to stawiamy kropkę, jeśli chodzi o rok 2020. I jeszcze z tą kropką się wstrzymajmy, bo skoro rozmawialiśmy i mówiliśmy o postawie najlepszych polskich kolarzy Kwiatkowskiego i Majki, to chciałbym cię zapytać jeszcze o postawę tych, którzy powinni w tym roku dominować, a okazało się, że byli w cieniu Roglicza, bo przecież w tych wielkich turach w zasadzie stosunkowo szybko faworyci się wycofywali. No tak, to był taki dziwny rok i wydaje mi się, że tutaj bardzo wielu kolarzy też dziwnie zareagowały ich organizmy. Tak było na przykład na Giro d'Italia, gdzie ta obsada i tak była trochę słabsza, trzeba przyznać, niż na Tour de France i niż na Vuelcie. A po tym, jak zaczęli wycofywać się kolejni zawodnicy, to już w ogóle zrobiło się troszeczkę dziwnie, co nie umniejsza oczywiście sukcesu Tao Harta, bo zwycięstwo w Giro d'Italia jest zwycięstwem Giro d'Italia. Po prostu. Natomiast tak, wykruszali się, niektórzy kolarze źle znieśli, inni znacznie lepiej. Mam nadzieję, że mówię, następny sezon będzie już taki bardziej normalny i będą mogli się do niego normalnie przygotować. I tego się trzymajmy, niech w przyszłym roku, w roku 2021 kolarstwo już idzie swoim normalnym rytmem. I tak jak wspomniałem, postawimy teraz kropkę, jeśli chodzi o szosę, ale w najbliższą środę rozpoczynają się Mistrzostwa Europy w Plovdivie, jeśli chodzi o kolarstwo torowe. Tutaj, jeśli chodzi o kolarstwo szosowe, często wspominaliśmy o Filippo Gannie, który nawet wygrał Mistrzostwo Świata w jeździe indywidualnej na czas. Wiemy, że Filippo Ganny Włocha zabraknie na tej imprezie, ale co możemy powiedzieć w ogóle o tych mistrzostwach? No, mogą to być bardzo dziwne mistrzostwa, ponieważ iluś tam zawodników już odwołało swój udział w tych zawodach, więc wydaje mi się, że tutaj poziom sportowy nie będzie specjalnie wysoki. Natomiast na pocieszenie jest to, że ponieważ ten sezon jest taki dziwny, no to już w lutym będą następne mistrzostwa Europy w kolarstwie torowym. Miejmy nadzieję, że wtedy już odbędą się one w takim pełniejszym składzie osobowym. Tu nawet nie jest w tej chwili pewne, czy polska reprezentacja pojedzie na te mistrzostwa. No właśnie chciałem zapytać, ale też znalazłem te informacje, że z Polakami jest problem w tej chwili. No tak, jest problem w tej chwili, ale też to nie jest problem, który dotyczy tylko i wyłącznie polskich kolarzy torowych, tylko bardzo wielu różnych ekip, które kolejno odwołują swój udział w tej imprezie. Ja mam nadzieję, że ona dojdzie do skutku, a jeśli nie, no to trudno, będą mistrzostwa po prostu w 2021, oby bez przeszkód. No tak, tylko gdyby doszło do tej imprezy, to już widzieliśmy w tym sezonie wiele takich turniejów czy też zawodów, które odbywały się w okrojonym składzie i tak trzeba było przez palce patrzeć trochę na te wyniki. No tak, natomiast taki to jest rok. Natomiast mówię, jeżeli chodzi tutaj o kolarstwo szosowe, to ono wyszło absolutnie obronną ręką i zwyciężali ci, którzy zwyciężać mieli, lub też młode, wielkie talenty, które też podbijają świat kolarski. Więc taki to jest rok. Trudno tutaj cokolwiek mądrzejszego powiedzieć. Po prostu musimy z tym żyć. No to raz jeszcze, życzmy sobie, żeby rok 2021 w kolarstwie, czy to szosowym, czy torowym, był znacznie lepszy niż ten roku 2020. Ardena Sokalska, Polska Times, była gościem trzeciej strony medalu. Bardzo dziękujemy. Dziękuję, do widzenia. Przeszyło mnie, że kończy się coś, zamiast zacząć się, oblewa mnie noc, a potem wodospad dnia. Na pamięć cię znam, z pamięci mój cały. Wojenny front. Kilka sekund i czuć. tam zatrzymasz się ty. Im więcej o tobie wiem, tym mniej rozumiem, mniej wiesz albo nie, na pamięć całą cię znam. Z pamięci wiesz, jest mój cały. W butelkach słychać je coraz dalej stąd. Lecą iskry i znów odpalamy miłosny ląd. Falą serca w butelkach znika z oczu wojenny front. Kilka sekund i czujesz jak przepływa gorący prąd. Falą serca w butelkach słychać je coraz dalej stąd. W butelkach znika z oczu wojenny front. Kilka sekund i czujesz jak przepływa gorący prąd. Za kwadrans 19 patrzymy na dwa boiska, na których trwają mecze, które śledzimy od samego początku. Raków remisuje ciągle z Wisłą 0-0, jest 58 minuta, a Manchester City 1-1 z nim remisuje z Liverpoolem. W ten sposób przeszliśmy do piłki, tyle że do piłki europejskiej. Zaczniemy od tego, co wydarzyło się w Bundeslidze. Wybieramy się na niemieckie boiska. W siódmej kolejce niemieckiej Bundesligi Der Klassiker, po raz trzeci w tym roku dla Bayernu Monachium. Jednak oba zespoły stworzyły wspaniałe widowisko na Signal Iduna Park w Dortmundzie. Zaczęło się niewinnie, od niewykorzystanych sytuacji. Pierwszą wykorzystał Robert Lewandowski, ale będąc na spalonym. Jeszcze przed przerwą świetną akcję Borussii wykończył Marco Reus, a po chwili Dawid Alaba trafił do bramki po kombinacyjnie wykonanym rzucie wolnym. Drugą połowę w swoim stylu rozpoczął Lewandowski, wykorzystując wrzutkę Lucasa Hernandeza i trafiając głową do bramki. Na 3-1 podwyższył po asyście Lewandowskiego Leroy Sané. Jeszcze gola kontaktowego strzelił Erling Haaland i pojawiła się nadzieja dla Borussii. Jednak na tym ataki gospodarzy się skończyły, a Lewandowski trafił do bramki raz jeszcze, ale i tym razem gol nie został uznany. Ostatecznie Bayern wygrał 3-2, a Lewandowski trafił po raz 17 do bramki BVB. Ma 11 goli po 7 kolejkach i wyrównał swój własny rekord, przyczyniając się do triumfu Bayernu nad Borussią w 178. klasikerze, z czego cieszył się Leon Goretzka. Meilenstein war es nicht, aber ich glaube, es geht in so einem Spiel auch immer um viel mehr als nur um diese drei Punkte, sondern to coś więcej niż 3 punkty. Starcia z Borussią są niezwykle ważne pod względem mentalnym. To było wspaniałe uczucie, odnieść zwycięstwo w tym meczu. A co na to Erling Haaland? Jeśli chodzi o mój występ, zdobyłem bramkę, a zespół wzbił się na wyżyny swoich możliwości, dzięki czemu graliśmy jak równy z równym z Bayernem. Tylko że my, w przeciwieństwie do Bayernu, nie jesteśmy najlepszą drużyną świata. Dlatego to rywale byli lepsi. Bayern umocnił się na pozycji lidera, a Borussia spadła na trzecie miejsce. Na drugie awansował bowiem Rasenballsport z Lipska. Byki, podrażnione ostatnią ligową porażką, bez problemu ograły Freiburg 3-0 po golach Konate, Zabicera i Angelinho. A Emil Forsberg świętował setny występ w Bundeslidze. Jestem dumny. 100 meczów w Bundeslidze to coś pięknego. Jestem szczęśliwy i czekam na 200. Powody do radości ma również Krzysztof Piątek. Polak trafił dla Herty, przerywając serię 9 spotkań bez gola dla berlińskiej drużyny. Napastnik przypieczętował wygraną Herty 3-0 na wyjeździe z Augsburgiem. Cieszę się, bo jestem napastnikiem i potrzebuję goli. Pomogłem drużynie i to jest najważniejsze. Ostatnio nie grałem zbyt dużo. Tym razem dostałem 45 minut i to wystarczyło, by się pokazać. Hertha przerwała serię 5 meczów bez zwycięstwa, z czego aż 4 były przegrane i wciąż jest w cieniu innego stołecznego zespołu. Union Berlin idzie jak burza. Tym razem rozbił Arminię Bielefeld aż 5-0 i jest w czołówce tabeli. Siódma kolejka to nie tylko klasiker, czyli mecz na szczycie, ale też starcie najpoważniejszych kandydatów do spadku. Ostatnie w tabeli Mainz podejmowało Schalke 04 Gelsenkirchen. Gdy spotykają się dwa zespoły, które nie mogą nic wygrać, wynik może być tylko jeden. Oczywiście remis 2-2. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. W Bundeslidze trwa mecz Bayeru Leverkusen z Borussią Mönchengladbach i w tej chwili 2-2. A teraz przenosimy się do Hiszpanii. Lionel Andrés Messi. Buena pelota para Raúl y el gol. Marcó Raúl. Madrycka marka po prostu nie mogła sobie odpuścić. Jeden z artykułów w dzisiejszym wydaniu zatytułowała Zmiany w Białym Domu. Cambios en la Casa Blanca. Chodzi rzecz jasna o Los Blancos, czyli Real Madryt, który został zmuszony do kilku zmian w składzie przed dzisiejszym wieczornym meczem z Walencją. Powodem koronawirus wykryty m.in. u Edena Hazarda i Casemiro. Mimo problemów chorobowych Real powinien sobie dziś jednak poradzić z Walencją, bo Walencja to po prostu drużyna w kryzysie. Liczne transfery z klubu, zero transferów do klubu i jak się wydaje, nietoperze czeka w tym roku walka o utrzymanie w La Liga Santander. Nic dziwnego, że 5 dni temu uciekł stamtąd jeden z najlepszych defensywnych pomocników Ligi Hiszpańskiej, Jeffrey Condogbia. Uciekł do Atletico Madryt i nawet zdążył już zadebiutować w udanym dla Atleti meczu z Cadiz. Los Colchoneros wygrali 4-0, a Condogbia z uśmiechem na twarzy udzielał po meczu wywiadów. To była wspaniała noc. Szybko objęliśmy prowadzenie i później wszystko szło po naszej myśli. Ja mogłem zadebiutować, więc wieczór był udany i dla drużyny, i dla mnie. Atletico wskoczyło po tym spotkaniu na pierwsze miejsce w La Liga. Atletico ma znakomitych strzelców, czyli Luisa Suareza oraz João Felixa oraz długą, solidną ławkę rezerwowych. Podopieczni Diego Simeone naprawdę mogą liczyć na walkę o mistrzowski tytuł. A skoro mowa o głębi składu, to jest to ostatni termin, by opisać sytuację w Granadzie. Bez trenera chorego na COVID, bez dużej liczby graczy będących w kwarantannie, a tylko z 7 podstawowymi zawodnikami i resztą juniorów, Granada wybrała się dziś na mecz z Realem Sociedad. Pomóc jej mógł tylko cud, ale cudu nie było. I nie ma się co dziwić, bo Real Sociedad San Sebastian rozpoczął sezon bardzo dobrze, pokazuje, że może się bić o czołowe miejsca. Pomagają w tym solidni piłkarze, jak choćby David Silva, który po latach spędzonych w Manchesterze City znów czaruje w La Liga. Miano naczelnego maga rozgrywek należy się jednak wciąż Leo Messiemu. Bezsprzecznie. Messi udowodnił to wczoraj w meczu z Betisem, w którym wszedł z ławki w drugiej połowie i po prostu pokazał klasę. Ale jak to? Wszedł z ławki? Odpowiada trener Barsy Ronald Koeman. Leo poprowadził drużynę w meczu Ligi Mistrzów z Dynamem Kijów mimo lekkiej kontuzji. Tym razem nie był gotów grać od początku. Ustaliliśmy, że zacznie na ławce i wejdzie, jeśli będziemy go potrzebować. Bez kontuzji taki piłkarz zawsze będzie w pierwszym składzie. To oczywiste. Dziś zdecydował lekki uraz. Pomoc Messiego była potrzebna, bo do przerwy jego drużyna tylko remisowała z Betisem 1-1. Wielka w tym zasługa Antoana Griezmana, który wciąż nie może pokazać w barwach Barsy pełni możliwości. W pierwszej części gry zmarnował 400% sytuacje, w tym rzut karny. Trafił na 2-1 dopiero wtedy, gdy Messi oszukał obronę i pozwolił mu na strzał do pustej bramki. A później sam Leo wykonywał karnego i posłał bombę pod poprzeczkę, jakby chciał pokazać Griezmanowi: kolego, tak się to robi. Barcelona wygrała z Betisem 5-2, ale straciła w tym meczu Ansu Fatiego. Młodziutki skrzydłowy uszkodził kolano i niestety w tym roku już nie zagra. Dla trzeciej strony medalu Robert Grzędowski. Przenosimy się teraz na boiska piłkarskie Anglii. Przypomnę, że trwa najważniejszy mecz kolejki. Manchester City gra z Liverpoolem, jest 62. minuta i jest 1-1. Gerrard! Corner taken, digs in! United score! Wayne Rooney! Pytanie, jak brzmi zadowolony trener Premier League? Odpowiedź? Było tak wiele dobrych rzeczy. Stwarzaliśmy okazję, graliśmy ładnie, w dodatku zdobyliśmy dwie bramki ze stałych fragmentów. Od zeszłego sezonu intensywnie je ćwiczyliśmy. Widać efekty. To Frank Lampard w rozmowie z BBC pełnia szczęścia po meczu z Sheffield, wygranym przez niebieskich 4-1. Chelsea bez porażki od 11 meczów we wszystkich rozgrywkach. To najlepszy wynik od listopada 2018 roku, czyli od końca serii 18 takich meczów. A w konkurencji trener w niebo wzięty może chyba w ten weekend startować również David Moyes. 95. minuta meczu z Fulham. Młoty prowadzą 1-0. Aż tu nagle... Karny. I co? It's Lookman. Oh, what's he done there? Goodness me. I nic. Ademola Lookman próbował oszukać Łukasza Fabiańskiego strzałem a la panenka, ale skończyło się koszmarnie. Dla niego, bo nie dla Polaka. To pewnie najłatwiejszy karny w jego życiu. Pytanie numer dwa. Co różni piłkarze Premier League od R2-D2? Odpowiada Ole Gunnar Solskjaer. To nie są roboty, to ludzie. Widać było pod koniec, że brakuje nam intensywności. Zmęczone nogi, zmęczone umysły. To ciężkie czasy i naprawdę trzeba to zrozumieć. Trener United bardzo niezadowolony z tego, że jego drużyna przy i tak koszmarnie napiętym kalendarzu i źle przepracowanym okresie przygotowawczym, to przez COVID, musiała grać się w sobotę w południe zamiast wieczorem. Ale choć Cavani i spółka robotami nie są, to i tak wygrali z Evertonem na wyjeździe 3-1. To ważny komplet punktów dla trenera United. 11. pozycja w Premier League. Ostatnio dotkliwa porażka z mistrzem Turcji w Lidze Mistrzów. No, nie tak to wszystko miało wyglądać, ale przynajmniej teraz presja nieco zelżała. Dla Trójki z Londynu Adam Dąbrowski. Ale co tam Premier League? W Serie A to się działo. Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti. Forse non sarà una canzone. Francesco Totti. Przed meczem w Rzymie trener Inzaghi zapowiedział, że jego drużyna będzie walczyć o zwycięstwo, mimo że Juventus jest zespołem dużo mocniejszym. Z powodu zakażenia koronawirusem w Lazio nie mogli wystąpić supersnajper Immobile, zdobywca złotego buta, i ostoja linii środkowej, Brazylijczyk Leiva. Wszystko zaczęło się zgodnie z oczekiwaniami. Po kwadransie i pięknej akcji Cuadrado z bliska do bramki trafił Ronaldo. Mecz był żywy, ale okazji bramkowych wielu nie było. Wydawało się, że Juventus panuje nad sytuacją. Tymczasem w ostatnim kwadransie Lazio zepchnęło Juve do totalnej defensywy. Opłaciło się. W doliczonym czasie gry po raz kolejny trafił Caicedo. Mimo to włoscy komentatorzy uznali, że był to najlepszy mecz Juve w tym sezonie. Trener Inzaghi miał znów powody do dumy. Abbiamo fatto un ciclo di partite incredibile. Mamy za sobą cykl niesamowitych meczów w ogromnym osłabieniu. Musieliśmy opracować plan A, B, C i D. Dziś znów chłopcy przeszli z samych siebie. Zasłużyliśmy na remis, a mogliśmy wygrać. Znów zagraliśmy wielki mecz. Natomiast trener Juve Andrea Pirlo powiedział, że zadowolony jest z gry swojej drużyny, ale oczywiście nie z rezultatu. Drużyny Atalanty i Interu, być może zdeprymowane porażkami i utratą w sumie aż 8 bramek w ostatnich meczach Ligi Mistrzów, grały bardzo uważnie w obronie. Pierwsza bramka dla Interu, Lautaro głową, padła po godzinie gry i pierwszym celnym strzale meczu. 20 minut później wyrównał debiutujący we włoskiej ekstraklasie Rosjanin Mirańczuk. Milan, bez względu na wynik wieczornego meczu z Weroną, pozostanie liderem. Jeśli chodzi o Polaków, Glik w przegranym meczu ze Specją 0-3 był najlepszym graczem defensywy Benevento, ale tylko dlatego, że koledzy zagrali jeszcze gorzej. Dostał notę 5,5. Natomiast Bereszyński otrzymał fatalne recenzje po przegranym meczu Sampdorii z Cagliari 0-2. Zaledwie 5. Nieźle na szóstkę wypadł obrońca Cagliari Walukiewicz. Bez wpadek grali nasi bramkarze Szczęsny i Drągowski. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. No i gra też Zieliński, a właściwie grałby, gdyby nie siedział na ławce w meczu Bolonii z Napoli. Napolitańczycy prowadzą 1-0 z Bolonią, no ale niestety kolejny mecz na ławce zaczyna Polak. A w tych meczach, które oglądaliśmy, Raków Częstochowa remisuje z Wisłą 0-0. Mgła spadła na Częstochowę i w zasadzie już się nie można dopatrzeć. A nawet na Bełchatów. Gdzie się dzieje, masz rację. No i mgły nie ma w Manchesterze. Tam City gra z Liverpoolem, jest 1-1. I to wszystko na dziś. Mateusz Fusierz i Tomasz Gorazdowski, dziękujemy. Do usłyszenia. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Kuba jest na swoim polu, ale ze spisem rolnym na pewno w polu nie jest. Spisał się jako jeden z pierwszych. Cała Europa się spisuje, a to zobowiązuje. Zwłaszcza jak można zrobić to przez internet. Szybko i bezpiecznie. No i mam nadzieję, że zebrane dane wpłyną na politykę rolną. Oby tak było. A w loterii spisowej można wygrać cenne nagrody. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Wejdź na spisrolny.gov.pl lub zadzwoń na infolinię 22 270 99 99 99. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, to Cleo. Cześć, Cleo. O, Marian, cześć. To wy się znacie? Się znamy na promocjach, Barbara. Black Weeks w Media Expert. Na przykład bezprzewodowy odkurzacz Dyson V10 Animal. Teraz taniej o ponad 300 zł. Samsung Smart TV 70 cali. Teraz za jedyne 2990. Taniej o ponad 600 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Świętuj z nami trzecie urodziny Polskiego Radia Chopin. Zapraszamy na recital fortepianowy wybitnego pianisty, uznanego kameralisty i zaskakującego mistrza improwizacji Jana Krzysztofa Broi. 11 listopada, godzina 19. Transmisja online na Facebooku Polskiego Radia Chopin i na stronie internetowej chopinpolskieradio.pl. Koncert poprowadzi Olga Fibak. Żegnamy reklamy.